Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ, jest poniedziałek, 15 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nowe propozycje programowe przedstawiło na konwencji w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość. Marsz przeciwko przemocy wobec dzieci przeszedł ulicami Częstochowy. FC Barcelona piłkarskim mistrzem Hiszpanii. To pierwszy tytuł Dumy Katalonii od 4 lat. Stworzenie w Polsce podstaw do wielkiego inwestowania dla kapitału zagranicznego, zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na zakończenie konwencji pod hasłem UL programowy Prawa i Sprawiedliwości lider partii rządzącej zaproponował, aby cały kraj stał się strefą ekonomiczną. Musimy stworzyć tutaj podstawy do wielkiego inwestowania. I stąd ta propozycja, by powstała tutaj jedna wielka strefa ekonomiczna dla inwestycji zagranicznych, żeby cała Polska była taką strefą. To jest, proszę Państwa, coś, co powinno nam, obok innych cech, które uzyskaliśmy w oczach innych państw, w oczach inwestorów, pomagać w dalszym rozwoju. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od przyszłego roku świadczenie na dziecko zostanie podwyższone z 500 do 800 zł. Europoseł PiS Beata Szydło powiedziała, że program to inwestycja w przyszłość. Bardzo się cieszę, że 500+ od 1 stycznia 2024 stanie się 800+. Każde dziecko w Polsce będzie mogło skorzystać z tego programu. To jest wsparcie dla rodzin, ale jeszcze raz chcę podkreślić, to jest przede wszystkim inwestowanie w naszą przyszłość. Podczas konwencji minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że dziś w Polsce pojawił się pierwsze wyrzutnie HIMARS. Rok 2018, podpisaliśmy umowę w sprawie systemu Patriot. Patrioty już są w Polsce. 2019 HIMARS. Proszę Państwa, przedstawię Państwu informację. Jutro pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce. Prezes PiS zapowiedział także program bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia i dla osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd autostradami dla aut osobowych. Ulicami Częstochowy przeszedł marsz przeciwko przemocy wobec dzieci. Zaplanowano go jeszcze zanim skatowany przez ojczyma 8-letni Kamil zmarł. Kilkaset osób zwracało uwagę na konieczność reagowania na przemoc. Domagali się też ukarania sprawcy tragedii, a także instytucji, które ich zdaniem nie zachowały się w tej sprawie właściwie. Jesteśmy, bo czujemy, a takich czujących może zabrakło, w przypadku Kamila na pewno zabrakło, ale to mówimy o jednym przypadku, a takich dzieci jest więcej i tych niereagujących jest ogromna grupa. Mówimy wielkie słowa, oskarżamy poszczególne instytucje, a tak naprawdę chodzi o to, żeby w każdym z nas wzbudzić pewną wrażliwość. To, co powiedział Marian Turski, nie bądź obojętny. Każdego dnia widzimy, że rodzic krzyczy na dziecko na ulicy, czy go szarpie, reagujmy. Marsz ruszył w południe sprzed ratusza, zatrzymał się przed szkołą, do której chodził Kamil, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, a zakończył się przed częstochowskimi sądami. Nigdzie i nigdy nie powinniśmy przyzwalać na obojętność wobec ludzkiej krzywdy, tak premier Mateusz Morawiecki w swoim podcaście odniósł się do sprawy Kamila z Częstochowy. Podkreślił, że jeśli jesteśmy świadkami tragedii innych, musimy reagować. Tysiące zwolenników prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana zebrało się przed siedzibą jego partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Czekają na wyniki wyborów prezydenckich. Według ostatnich doniesień agencji Reutera ani Erdoğan, ani jego rywal nie zdobyli 50% głosów i potrzebna będzie druga tura. Na wejścia na plac przed budynkiem partii prezydenta pilnują policjanci, ustawione są barierki, w pobliżu są też wozy opancerzone. Zwolennicy Erdoğana mają na ramionach jego podobiznę lub flagę Turcji. Znaczna część zebranych na placu kobiet nosi zakrywające włosy chusty. FC Barcelona piłkarskim mistrzem Hiszpanii. Blugrana zdobyła tytuł na 4 kolejki przed zakończeniem rozgrywek. To 27 w historii i pierwsze od 4 lat mistrzostwo Dumy Katalonii. W derbach Barcelona pokonała Espanyol 4-2. 2 gole strzelił Robert Lewandowski. Polski napastnik prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 21 bramek. Drugi jest Karim Benzema z Realu Madryt, który ma na koncie 17 goli. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w całym kraju dużo chmur i miejscami prognozowany jest deszcz. Na południu z kolei burze. Termometry pokażą od 15 stopni na zachodzie i nad morzem do 20 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. We got miles to go. Let's get out of here. Wake up, nothing on you. Rise up, my brother, rise up. Po północy powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej Anna Popowicz, urodzona w Belgradzie, wokalistka i gitarzystka. No i tutaj pewien znak zapytania. Jeśli państwo wpiszą jej nazwisko w internet, to wyjdzie z pewnością, że to jest gitarzystka bluesowa. Ona od lat rezyduje w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście do tej pory uprawiała głównie tę bluesową działkę. No ale najnowszy album Anny Popowicz, Power, jest taką autorską mieszanką rocka i funky, a bluesa za wiele na nim nie ma, ale posłuchamy. You got a tight reputation. play by nobody's rules. I got my heart beats on, and I'm coming for you, baby. You got an it factor, a chain reactor. Got a taste for it, and I want you on it. I got it. I gotta sit up, wanna get down. Now you got it working like your own. I'm thirsty for you, baby. Sunshine lips and then my heart is sky. I'm ready and willing for you to get me through and make me high. You know I got it. Okay. And I fit inside. I got a thing for you, never wears out. I eat, sleep, think, and drink. You give me one inch, I take a yard. Oh, you know I got it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Don't leave the heat of battle. I can only stay so much. Tak brzmi Anna Popowicz na swoim najnowszym albumie Power. No tak jak powiedziałem, bluesa tu nie za wiele, może nawet prawie wcale go nie ma. Jest taka mieszanka popu, rocka, funky. Dobra gitara, ciekawa muzyka, no ale jak się potoczy ta kariera dalej, czy w stronę bluesa wróci, czy będzie bardziej taka rockowo-popowa, to dopiero się przekonamy. Zdecydowanie więcej bluesowych klimatów znajdziemy na płycie, którą firmuje Tony Holiday. shadow will trouble stay away from me. Tony Holiday to urodzony w Kanadzie i podobnie jak Anna Popowicz ukształtowany muzycznie w Stanach Zjednoczonych. Wokalista i gitarzysta wzorujący się na legendarnych wykonawcach bluesa. I to muszę Państwu powiedzieć, że z tego co wiem, Tony bardzo starannie te studia przeprowadził, poczynając od takiego bluesa bardzo klasycznego po wykonania bardziej współczesne. No i wydał niedawno swój drugi album solowy zatytułowany Motel Mississippi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. that I can. And you know I'm coming home to you. You know just who I am, exactly who I am. You know exactly who Holiday z albumu Motel Mississippi. No to nie jest z pewnością płyta, która będzie szturmować światowe listy przebojów, ale jest na niej wiele dobrego grania w takim lekko bluesowym klimacie. W audycji muzycznej Dym na wodzie spotkają się teraz dwie światowe legendy z pogranicza metalu i hard rocka. Te dwie legendy to Motorhead i Metallica. We're up. Motorhead i Metallica w spotkaniu, no oczywiście pośrednim, to nie był duet zespołowy. Motorhead jako wykonawca, zespół Metallica jako dostawca piosenki. Poznali państwo przebój Enter Sandman. To nieznane szerzej nagranie studyjne z końca lat 90. wydane w tym tygodniu jako limitowany singiel na 7-calowym winylu. No taka ciekawostka. Jeśli zespół ma dobrego wydawcę i pracowitą rodzinę pracowitych spadkobierców, to może nawet prowadzić całkiem udane życie po życiu. Przypomnę, że w połowie czerwca poznamy niewydany dotąd koncertowy zestaw Motorhead Live at Monterey Jazz Festival 2007 rok. No, a na tym zestawie będą także piosenki z drugiej ręki. So a lot of you don't know who the fuck I'm talking about. Well, he was the only black Irishman I ever met, and he was a snake for fucking chicks, and his name was Phil Lynott. And he was one of my heroes, as he should be one of yours. So this is for Phil. Live forever, motherfucker. Thank you. just ruining my hair. Another England impression. Koncertowa atmosfera zdecydowanie. Dziś Motorhead w piosenkach z drugiej ręki, ta druga przed chwilą to Rosalie, cover zespołu Finlays. Koncertowy album Motorhead z festiwalu w Montreux poznamy w połowie czerwca, a pod koniec tego miesiąca, dokładnie 30 czerwca, ukaże się antologia nagrań, których dokonał z różnymi składami Charlie Watts. Wiedzą Państwo, że zmarły 2 lata temu perkusista, poza pracą w zespole do Rolling Stones, interesował się różnymi formami jazzu i taki też charakter będzie mieć to zapowiadane wydawnictwo. Oto jeden jego fragment. Then come home Friday, Saturday then call, Sunday I got a postcard saying I'm having myself a ball, oh, babe. I just walk right out your door. You better get home. Ain't nobody mind your stove. Well, I packed up all my things, put on my coat and hat. My name for your mailbox, put the key back under the mat, oh baby. I just walk right out your door. You better get on home. Ain't nobody mind your stove. Drink a little beer and I smoke a little stuff. I got the latest Playboy, but that just ain't enough, oh baby. I just pop right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your stove. Well, your neighbors, they all hating me, and your dog's leaving too. I ain't been so happy since I got away from you, oh baby. I just walked right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your stove. Taki krótki fragment tytułem zapowiedzi. Będą to różne formy jazzu, wokalne i instrumentalne. Charlie Watts Anthology. 2 płyty kompaktowe albo 2 winylowe long playe. Wybór nagrań Wattsa z działalności poza Rolling Stonesami. To wydawnictwo będzie dostępne pod koniec czerwca. Mówiłem Państwu już kiedyś z pewnością, że jeśli idzie o wydarzenia z kalendarza muzycznego, Dym na wodzie trzyma się tego, co los mu zgotuje, nie biega po cudzych podwórkach. No ale dziś mamy dużą wygraną na tej kalendarzowej loterii. 15 maja 1953 roku urodził się Mike Oldfield. Brytyjski muzyk, który pół wieku temu miał znakomity pomysł na solową płytę. Co więcej, udało mu się ten pomysł zrealizować.